Ràdio Tiana presenta... Acabeu d'escoltar el butlletí informatiu. Ara, el que ve després. Hola i benvinguts una setmana més al que ve després, el primer programa radiofònic en 3D. Sí. Durant la propera hora tindreu una mica més del de sempre, humor, diversió, acudits o, com nosaltres els diem, els xists de l'Anaïs. Desinformació, entrevistes, inventades... Bueno, avui no tan inventada, eh? Pel·lícules adaptades a la ràdio i a la nostra baixa capacitat intel·lectual. Bueno, eh? Com podeu veure, una meravella. I per fer tot això possible, sí, per fer-lo possible, tenim a l'equip que ve aquí cada setmana per donar el pitjor de si mateix, perquè el millor no té cap gràcia. Aquest equip el formem l'Anaïs Ranter... Txan-txan! Ferran Pallàs... Na per quan! El becari Sergi García... Un bató per totes les meves! Calla! El nostre tècnic Raúl Heredia i jo mateixa, Natàlia Carranza. I no ens demorem més perquè tenim un programa ben carregadet, així que dintre sintonia d'informatiu. Benvingut a l'informatiu del que ve després. A una xinesa de 101 anys li creix una banya al front. Una senyora de 101 anys d'un petit poble de la província central d'Henan, a la Xina, ha desenvolupat una sorprenent banya de color negre i de gairebé, atenció, 6 centímetres de llarg a la part esquerra del seu front. Aquest fet està marcant la vida del poble, ja que molts veïns de la localitat tenen per les seves vides, segons informa el diari del poble, l'únic mitjà oficial de la zona. Ai, mareta, no em diguis que aquesta gent és tan beneita com per pensar que és un dimoni o alguna cosa per l'estil. Aquesta senyora... Però si està ben clar, el seu marit es va desfogar amb un altre, que li van ficar les banyes, senyora! Ai, vols dir? Però no en tindria dues, llavors. Bueno, potser va ser un metesaca i rapidet i no va donar temps de comptabilitzar-ho com una ficada de banyes completa. Ah. Txan-txan! Anar de Londres a Pequín en només 2 dies i en tren! Aquesta és la fita que s'ha marcat una empresa xinesa i s'ha donat un termini de 10 anys per aconseguir-la. S'hauria de travessar tot el continent asiàtic i Europa, també per aconseguir-ho. Uns 30.000 quilòmetres i ja s'ha començat a gestionar els acords que han de permetre que els països donin els permisos per fer possible aquesta gran infraestructura. El cost? 530.000 milions d'euros. Ui, em perdó, eh? Però d'on pensen treure aquesta quantitat de diners? Això. I quan costarà un viatget amb aquest tren? Ara mateix ho trobo una mica bajanada, eh? Podem viatjar en avió, qui vol anar en trenet? Au, va, home, va. Txan-txan! La monumental nòria del centre de Londres celebra el seu 10è aniversari. El popular London Eye, la monumental nòria de la capital anglesa, que s'ha convertit en la principal atracció de la ciutat, compleix 10 anys. Inaugurada el març del 2000, ha aconseguit ja superar els 36 milions de visitants al llarg de la seva dècada en funcionament. Ui, que tenim aquí un refredat. Disposa de 32 càpsules fetes de vidre que s'eleven fins a 135 metres d'altura i permeten veure tot Londres i al seu voltant de forma impressionant. Per impressionant la vomitada que vaig fotre a la càpsula aquesta quan hi vaig pujar. Vamos, una putada com una casa. Ja veus tot el vidre que no deixava veure res de res i tots els japos que van pujar amb mi tapant-se el nas de la pudor que feia. I el que és pitjor, fent fotos dels tropezones que hi havia a la vomitada. Si és que ja li fan fotos a qualsevol cosa, aquests japonesos. Txan-txan! Un refugi nuclear britànic venut a eBay per 23.000 euros. Una subhasta que va començar el 25 de febrer amb un preu de sortida de 500 lliures, uns 555 euros, va atraure fins a 40 intervencions, tancant-se finalment a un preu de 20.600 lliures, que venen a ser aquests 23.000 euros, que dèiem. Es tracta d'un refugi construït a l'època de la Guerra Freda, en una zona de grans vistes i que es troba a uns 4 metres sota terra. Disposa de vàter químic i sala d'observació. Todo reformado, ideal parejas, acabava l'anunci. Doncs trobo que seria genial viure en un búnquer. Imagina't, sense veïns passats, sense la sogra venint a molestar cada dia perquè el ser secret no sabria on vius, clar. Sense el passat que sempre pica l'interfon a mig matí i et diu... Correo comercial! I això sí, segur que tampoc et podries deslliurar dels passats que et truquen per vendre't internets millors que el que tens, calefaccions i aires condicionats millors dels que tens i qualsevol altra mandanga que només et fa tocar-te els collons, saps? Mort als venedors que truquen a totes hores a casa! Mort! I ara, la notícia de la setmana. A Texas, canvien bíblies per pornografia. Un grup d'ateus de la Universitat de Texas, a San Antonio, busca temptar els estudiants fent-los canviar les seves bíblies per pornografia. L'organització estudiantil d'ateus, anomenada Atheist Agenda, va explicar a l'equip del que ve després que aquest programa, el que fan ells d'intercanvi, es diu Smut for Smut, que si ho traduïm vol dir obscenitats per obscenitats. Però per què obscenitats per obscenitats? Jo no m'he llegit la Bíblia, però que jo sàpiga, molt de sexe no surt. Doncs perquè aquest grup considera que els textos religiosos, com la Bíblia, però també el Corà, són obscens per tota la violència i les tortures que contenen i perquè, a més, inciten a guerres religioses. Ja veuràs, llegim un tros de l'Antic Testament. Diu així. El fill d'una dona israelita, el pare de la qual era egipci, va sortir entre els fills d'Israel. I el fill de la israelita i un home d'Israel es van barallar al campament. Llavors el fill de la dona israelita va blasfemar el nom del Senyor, i el va maleir. Sí. Després el van dur a Moisès, i el van tenir en custòdia fins que fossin rebudes les instruccions exactes de part de Jehovà. Jehovà va parlar a Moisès dient sobre el seu que... No, sobre que m'he perdut. Treu el blasfem. Ah, vale. Deia Jehovà. Treu el blasfem fora del campament i que tots els que el van escoltar posin les seves mans sobre el seu cap. Després, apedregueu-lo. Tota la congregació, així a saco, eh? Després parlaràs als fills d'Israel dient quan una persona maleeixi el seu Déu, carregarà amb el seu pecat, el qual blasfemi el nom de Jehovà morirà irremissiblement. Tota la congregació la pedregarà, sigui estranger o natural, morirà qui blasfemi el nom. Amén, amén, amén. Hòstia, sort que aquesta llei ja no s'aplica aquí, eh? Perquè si haguéssim de pedregar a tots els que blasfemen el nom del Senyor, no hi quedarien homes al món. ¡Me cago en Dios! ¡Blasfema! Tu calla! La notícia continua dient que Atheist Agenda va començar la seva activitat a la Universitat de Texas a San Antonio el 2005 i que aquesta no és la primera vegada que provoca controvèrsia amb aquests tipus de campanyes. Amb aquesta darrera campanya, anomenada Obscenitats per Obscenitats, el grup encara s'ha guanyat més la inconformitat de les organitzacions religioses del campus. Així, el pare Rick Hawkins ha dit el següent. En mi opinió, ells no són ateistes, són tontos. Això és propaganda tonta. No conozco ningún creyente que entregue su Biblia por pornografía. Jo perquè no tinc Bíblia, eh? Ni soc de Texas, ni de texans, ni de res. Si no, ja estava trigant a canviar-la per una pel·li per adults. Les autoritats universitàries fan costat al grup ateu i consideren que el grup té dret a realitzar la seva campanya, així com també llibertat d'expressió i assemblea, sempre que no violin les lleis o la Constitució. I Anaïs, què ens tens preparats relacionat amb aquesta notícia pel treball de camp? Ho vols saber? Ho vull saber. Doncs fota't, perquè ara ve... Què ve? Una... Pausa musical. Ah, molt bé. Pausa musical. Hang up the phone to let me know you made it home. Don't knock to be wrong with part-time lovers. If she's with me, I blame the lights to let you know tonight's the night for me and you, my part-time lover. We are undercover, passion on the run, chasing love up against the sun. Strangers, but they love us from night. Knowing it's so wrong, but feeling so right. Va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va- about, don't even speak, not a word to greet when part-time lovers. But if there's some emergency, have a friend to ask for me, so then she won't be, cause you're my part-time lover. We are undercover, passion on the run, chasing love up against the sun. We are strangers, but they love us by night. Young and so wrong, but feeling so last night someone rang on the bell, and it was not you, my part-time lover. And then the men called our exchange, but I didn't want to leave his name. Must to play the game of part-time lovers. You and me, part-time lovers. But she and he, part-time lovers. Hi ha gent que creu en Déu. Tu en què creus? Jo creo en Dios y aparte creo en el amor, en el sexo, en los amigos. Però que ets d'alguna religió? Que... Sí, soy de la religión de Doraemon. Està bé. D'aquellos que se sacan todo del bolsillo. I a qui adores llavors, el Doraemon? El Doraemon, sí, els Dorayakis, tot això. Els Dorayakis. Sí, que ricos, que ricos. Saps que els Dorayakis no, tenen mongeta vermella, no tenen xocolata dintre, tenen mongeta vermella dintre. No fotis. Estan asquerosos, en realitat. Els únics Dorayakis que molen són els del Bollicau. Bueno, que mierda, que mierda. Se m'acaba de caer un mito ara mismo al suelo. Merda. De hecho, me tendré que hacer otra religión. Vale, i si t'haguessis de fer una religió, de quina et faries? D'una ja existent. No inventada. De una és... Oh, qué difícil, qué difícil. Pues de la Iglesia Evangélica Bautista China de Barcelona. ¿Ve? Sí, porque me gusta mucho la comida china y creo que siempre tendrías un comida. ¿Y qué opinas la gente de la religión? O sea, ¿cuál es su principal credo? De la gente de la región. Sí. Pues yo creo que, bueno, yo también, yo sí creo en Dios por miedo, porque tú imagínate llegar al cielo y que exista Dios y que vea todo lo malo que has hecho, pues mejor creer en él para que después por si un poco, acaso. Por si acaso que no haber creído en él. Yo... ¿Y de la Biblia qué piensas? De la Biblia, hostia, que es un bestseller buenísimo que nunca me leeré. Nunca. Nunca. No te has leído en una parte. No, bueno, a lo mejor cuando me jubile sí que me lo leo, pero ahora mismo no. Y ahora la última pregunta, ¿qué prefereixes, pornografía o Biblia? Pornografía, pero con elegancia, ¿eh? ¿Con elegancia qué quiere decir? Con elegancia, no hay a lo duro, a lo... No. Pornografía bonita. Con su lencería, con su cosa fina. Tres. Amén. Alá es grande. Avui al Cabé Després ens volem fer ressò, com totes les cadenes de televisió i emissores de ràdio, de la setmana passada, d'un vídeo que va arrasar amb 150.000 visites en 36 hores. Eh? Oh! Aina! Bueno, el vídeo porno va tenir tantes, va tenir 4. Perdona. De ma mare. Jo crec que avui em podríeu deixar fer l'entrevista, ja que són de xarxes socials, eh? No. Avui l'entrevista la faig jo. L'entrevista, com veieu, no està relacionada amb la notícia de setmana, però pornografia i neu tenen allà un component blanc. Jo no dic res més. Home, segur que l'Anaïs ha fet alguna de les bones allà, eh? Bueno, ho deixarem per un altre capítol. Sí, i tornem al que estava dient. El vídeo en qüestió es titula Curling a la nevada de Barcelona. I avui tenim l'honor, d'entrevistar Ibai Torres. Un fort aplaudiment, si us plau. Bravo! Bravo! Ole! en internet, ¿no? El eBay, ¿no? Esto es lo mismo. ¡Qué sí, bueno! Sí, igual. Buena tarde, eBay. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo portas la fama? Hòstia. ¿Qué tal? Bueno, a veure, una mica complicat. La veritat és que encara no m'he pogut, no sé, despertar molt de tota aquesta emoció que suposa, no sé, tenir tantes visites en un vídeo penjat que hem fet. I res, la veritat, una mica expectant a veure què passa, però de moment, no sé, de moment molt content. I és que en 24 hores vau aconseguir 80.000 visites i més de 400 comentaris positius, no? Sí, has així pogut contestar-los a tots o què? Tu ets d'aquests que contesta tots els missatges, tots els comentaris? No, jo als principis, els primers 10-20, sí que posava en plan me gusta, sí que intentava comentar-los una miqueta a tots, però després quan vaig veure la onada que hi havia de comentaris, ja vaig dir, això és impossible. Ja passes, ja, has arribat al nostre estat, no? Al meu estat. A l'estat de la ja fama. Passes de la fama, no? Això ho fas també ja. Molt al Facebook, saps? Quan és el teu aniversari i tots et feliciten i ja... No, no m'ha passat. No? No et feliciten pel Facebook? No, és que no té Facebook. No. I que, perdona, que estàs al lavabo? És que hi ha molt d'eco, eh? No, ja, és que ens ja, ho estàs escoltant aquí, en directe. Estic aquí amb les escales i sí, hi ha un eco de nassos. Bueno, vaig baixant cap al carrer a veure què tal, a veure si s'escolta millor. Que no se't vingui tota una avalanxa de fans sí. A sobre, eh? No, que va. No som coneguts, només se sap el vídeo sí que és conegut, no se'ns veu la cara de moment. No, saps de moment. Per tant, lo de follar més no? No, nòvies no, i tal, res. Nòvies que, com ja tenia, ja vaig ja dir... Pues, bueno, però la pots canviar sempre, saps? O sigui, si et ve una d'aquí... Un no, home, no, això mai, eh? Sí, oh, va, mira, toca el meu número de telèfon. 626... Nah, nah, no, calla, Anaïs, si no diguis l'antena. No. Ah. Bueno. Després te'l passem. Després parlo. eBay. Bueno, vale. Deixeu-me continuar amb l'entrevista, si us plau. eBay, què vas pensar... eBay, perdó, vale, és que em confonc. Què vas pensar quan vas veure que el vostre vídeo sortia als telenotícies de TV3, Antena 3, La Sexta, tots els diaris digitals, que provocava més de 2.000 tuits i 250 publicacions en blogs? Bueno, què vas pensar? I fins i tot el programa dels matins de 4. Ai, va. Tots, tots. Què vas pensar després de tot això? En realitat va ser una mica com que en 24 hores vas... S'hi va anar tot molt ràpid, la veritat. Però el bo va ser que de mica en mica, pues això, anaven tocant de ràdios, que anaven, no sé, anaves veient que tenia molta repercussió mediàtica el que tu havies fet, evidentment no pensaves que sortiries a tots els informatius, però bueno, o sigui, de mica en mica tampoc et feies la idea i com crec que encara no em faig la idea, pues, directament els veig i em ric amb els nostres companys i això, i ens ho passem bé, ens divertim, que és el més important i ja està. I mira, a mi la part que més m'agrada és un que surt aquí un penjat, quan ja heu fet ja la jugada, diguéssim, del curling, sí, hi ha un penjat que es tira al terra, fent sí, aquí l'Àngel, saps? L'Àngel aquí a la neu. Sí, a l'Àngel, que sí que tots sabem el que és l'Àngel. Bueno, però hi ha gent que potser no. Qui és aquest tio? Com estrella de mar. Jo vull conèixer aquest home, ets tu? No, aquest home es diu Marc Martí. Marc Martí. És un de nosaltres, sí. I va ser totalment improvisat tot això. Estàvem tan eufòrics de veure que feia un fred de nassos i vam dir, ostres... Ho heu gravat tota la primera o heu fet tota la primera? No, la veritat és que ho vam fer primer des d'aquí baix, però vam veure que o sigui, a la sala del carrer vam... Ui. Aquí ja, tio, ja, segur que hi ha un muntatge i tot, de fotos i després. No, però llavors després vam agafar i vam dir, ostres, anem des de dalt, que és el millor, i perquè des de baix no es notava que era en plan una conya pel del tema del curling. Semblaven tres bojos allà, empujant una aspiradora i ja està. Bueno, des de dalt també ho sembla, eh? No és per res, també ho sembla. Però visualitzes més que... Sí, dona més el que, sí. I com va ser? Visualitzes més. Sí. Com va sorgir la idea? Perquè, no sé, la gent, jo hauria fet un Nino Taneu. Bueno, de fet, vaig fer un Nino Taneu. Tothom va fer un Nino Taneu. Sí, però ells van fer curling. Com va sorgir la idea d'això? No vau pixar, la neu? Home, no. Això és típic, no? No, jo és que vivia, clar, el setè pis i, clar, pixar la finestra de lleig. Hi havia gent. Bueno, sí, el que estava dient, com va sorgir la idea del curling? Pues mira, la idea del curling va sorgir... pensant una miqueta en que, bueno, vam mirar per internet que s'estaven produint molts fenòmens de grups, de Facebook, per exemple, que eren... Jo també he viscut la neu de Barcelona, tot això, i vam dir, ostres, hem d'aprofitar això per fer alguna cosa, per donar-li un cop de volta, perquè ja que estem fent publicitat, creativitat i comunicació, que això és el que de veritat ens agrada i el que de veritat estem estudiant, pues diem, ostres, anem a donar-li un cop de volta creatiu a tot aquest tema i a veure si ho podem vincular això amb Barcelona 2022. Estàs segur? Estàs segur? Es nota que tens experiència aquí amb teles i tal, perquè ens estàs ficant aquí un moc, que això no ens ho creiem, eh? O sigui, això va ser aquí patillero total, això que estàs dient. Vau baixar i vau fer el capull una mica i va gravar-ho. A mi no m'enganya, que jo feia molts vídeos aquests. Us ho dic en sèrio, us ho dic en sèrio. Llavors vam agafar, vam baixar i vam dir, ostres, què fem, tal. Vam agafar les primeres cosetes que teníem per allà i vam dir, ostres, el càrling. El càrling, per què? Perquè és un esport super estrany, que pràcticament no és conegut. Super friki. Super friki, exacte, però igualment sempre per dormir i tal està bé i la gent ho coneix, vulguis o no. I llavors vam aprofitar i vam dir, ostres, doncs baixem a baix. I que corre. I l'aspiradora, on estàveu? Estàveu al treball, a casa? On estàveu a l'hora no, de fer el vídeo? Bueno, aquí hi ha una escola de publicitat i la veritat és que no hi havíem ni Cristo, només estàvem nosaltres quatre i vam dir, ostres, doncs vinga, baixem a baix i ho fem. La gent llavors... sensata se'n va a casa, no? Vosaltres sí. Sou uns capullos que heu quedat allà. Exacte. De bon rotllo, capullo amb bon rotllo. A bon rotllo, clar que sí, home. I si estàveu a una escola, l'aspiradora d'on va sortir? De qui era aquella aspiradora, eh? Perquè de ben segur aquesta, que es va emprenyar de qui fos, eh? L'aspiradora aquesta crec que ja no funciona. Veus? Ja crec que ja està espanyada. Però no, la teníem a l'escola. Bueno, està en garantia. No crec que estigui en garantia. Crec que és antiga. I no us han fotut la bronca per trencar l'aspiradora? O per no ficar el nom de l'escola? No, jo crec que va ser algú nostre, tampoc, o sigui, l'escola tampoc li importa, tampoc li ve, ni li va. I el problema és això, que segurament ens faran pagar l'aspiradora. Ui, mira, podeu negociar i dir-li, mira, canviarem una miqueta el vídeo, li afegim el nom de l'escola i claca, saps? I ja està, publicitat a saco. No vendáis vuestra creativitat, nunca! No, clar que sí, no. Això sobretot, jo li pago l'aspiradora, però la publicitat li faig a poca gent. I el que ve després li faries publicitat? Què? El que ve després, al nostre programa, li faries publicitat? Gratis? Home, pues sí. Bravo! Bravo! La setmana que ve quedem per fer la campanya sencera, vale? Molt bé, moltes gràcies. Ens apuntem, eh? No, ens apuntem, no. Ara el becari et trucarà per quedar per la setmana que ve, gràcies. I jo et trucaré perquè així ja quedarem millor, eh? Anaïs, vale, ja. Bueno, Ibai Torres, moltes gràcies per atendre aquesta trucada. I bueno, que segueixis tenint aquest èxit, amb el vídeo. Que Déu-n'hi-do, qui ho hauria de dir, eh? Qui ho hauria de dir? Jo vull reclamar una cosa, i és que encara no... O sigui, ens ha trucat en tant televisions com en ràdio, en premsa, en, no sé, l'agència de notícies CF i tal, però encara no hem rebut una trucada del Jordi Areu, eh? Jo vull reclamar des d'aquí un agraïment o alguna cosa. Per mi que és la millor campanya que podeu fer per Barcelona 2022. Tu tranquil, sí, que trucarà. Ara l'Areu escoltarà el nostre programa i d'aquí res et trucarà, eh? És més, estem en contacte directíssim amb el president del Parlament. Clar, sí. Ernest Benac. D'aquí l'Areu hi ha res, perquè és baixar uns quants nivells i ja el trobem allà. Diuen que de 7 en 7 coneixes el rei, pel Facebook, o sigui que amb això ja... Què dius? El rei? Mira, eh? El buscarem. Jo estic a dos. Bueno, Ibai Torres, com deia, moltes gràcies. A vosaltres. I molta sort. Vale, moltes gràcies a tothom. I també agrair a tothom que s'està seguint, que està votant, que se'ls posa favoritos i, sobretot, que s'està divertint amb el nostre vídeo i res. Sobretot això, agrair a tothom. Molt bé, doncs que vagi molt bé, Ibai. Vinga, moltes gràcies. Adéu. Que fort, eh? Molt bé. Jo també vull un vídeo d'aquests. Ja el farem. El que ve després farà un vídeo i triomfarà. I serà més important. Clar que sí. Anem ara al món facebookero. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cuando escribas melodramas, no me lo hagas por el wall. Ep, bona tarda i bona hora. La dita no és bon dia i bona hora. Bueno, doncs no sé, però sí, pot ser, però és per la tarda, saps? Llavors no pot ser bon dia, però no sé, bona tarda. Però, un moment, té gaire importància, això. Que se't ha passat la boca! Doncs sí, Sergi, perquè si t'hauries equivocat em podria riure de tu. Natàlia, encara no he començat i ja s'està ficant amb mi aquesta nena, eh? Digue-li que calli, sisplau, i que no m'interrompi fins al final de la secció, no? Però, nen, tu què t'has creut? Vale, començo a estar farta de les vostres baralletes, eh? Va, Anaïs, calla, i tu, Sergi, bonic. Aquests dos acaben follant junts. Sí. De què ens parlaràs avui, Sergi? A veure. Doncs avui crec que ha arribat el dia, ja que estem parlant de viralitat, de que tot això, d'aquests vídeos i tot això... I la sexa. La cosa que més ha triomfat és Lost. I crec que ha arribat el dia que aquesta famosa sèrie Lost pues, arribi al que ve després. Que la veieu vosaltres? No. Sí. No? Fa dies que no veig, no? Però no? I tu? I tu, Anaïs, què? Anaïs. Anaïs. Ah, que no m'has dit que callés. Doncs mira, una col·laboradora menys a la teva secció. Bueno, com vulguis, però jo no vull que t'emprenyis, eh? Sí, sí. Ara fes mala pilota. Bueno, en fi. Anem al primer grup. És el més nombrós que he tingut el plaer de comentar des de que faig aquesta secció. Compta amb 1.700.000 persones. Flipa. I es titula Lost. Bravo pel que va ficar el nom del títol aquest. Ai. Però bueno, molt creatius tampoc no van ser. De veritat, ara feien conya. Fora de conyes, molt creatius no. Que se me'n va la saliva. No s'han escarrant-se massa en ficar-li un nom a un simple grup de fans d'aquest al Facebook, però és que el món del Facebook està ple de vagos. En aquest grup es debateix sobre l'últim capítol i es donen diverses opinions sobre el que creuen que passarà els següents. Ah, doncs és molt interessant això, perquè llavors no cal que miris la sèrie, vas al Facebook i et llegeixes els resums. Joder, és el que he fet jo tota la carrera, no he llegit ni un llibre, ni el resum, ni res, i mira, vaig fent. Així t'ha anat, nano. Què dius? Res, que no puc estar callada. Va, Becari, tira amb algun grup interessant, no? Ok, tus deseos son órdenes, mudita. Mira, li fotré una cleca, t'ho juro. Anaïs i Sergi, sisplau, hi hagi pau, vale? Ok, comencem doncs amb els grups que més m'han cridat l'atenció. Fem un top abecedari? És a dir, A, B, C, D, I, Ferran, t'apuntes? Com? Sí, en comptes de números, doncs fem lletres. Ah, vale. Posició E. Vale. La posició E i D, ja fiquem els dos. Dando por culo sempre. Va pels membres del grup No Quiero Que Lost Termine Nunca, o Yo También Vivo Con El Miedo De Que No Me Guste El Último Capítulo De Lost. Oh, a mi em passa, no soc. Amb 20.300 fans. Els dono l'última posició perquè mai m'han agradat les persones quejiques. I ho dius tu, que sempre t'estàs queixant a Natàlia. Què va, Natàlia, mira el que em diu. Oi que mai em queixo? No, mai. Ferran, vinga, la següent, ràpid. Posició C. Molt bé. Amb una mica més de creativitat, aquesta posició la dediquem als despistats. Odio. Ah, vale. Odio quan... Bueno, pues es... Trata de arrancarlo, Carlos. Ai, pobre. Bueno, es... Odio. Bueno, no, estic aprenent, no? Sí, està aprenent castellà, ara mateix. Com diu el grup? Odio què? Odio cuando muevo la isla de sitio y luego no sé qué, en qué año lo he puesto. Molt bé, bé, el castellà bé. Bueno, pues aquest grup és boníssim per mi. Vale? Quantes vegades ens haurà passat això de ficar una cosa a un lloc i després no saber on cony estava? Collons, doncs avui mateix. Vull dir, saps per què he arribat tard, Natàlia? Perquè està buscant la puta sabata. Però és que sempre em passa que el gos em treu la sabata i en trobo una i l'altra no. I no està ni al pati ni al balcó. Per tant, se busca. Una gràcies, sabata, gràcies per tallar-li la veu. T'ha tallat la veu, gràcies. Segueix, sisplau. Que cabron! Vinga, sí. Anem a la posició B. Amb 300 fans... Yo también creo que la isla de perdidos es Ibiza. ¡Sí! Ah, sí. Clar que sí, perquè a veure, si tu veus osos polares i demás, o sigui, realment, és que t'has d'haver fotut algú, no? Dic jo. Mira, clar que ja se'ls nota, ja que li foten a les substàncies estupefaents. Bastant. Aquí, des del que ve després, us recordem l'important que és dir no a les drogues. No a les drogues. Així, fort. I per últim, Ferran? Posició A. Aquesta va dedicada a un personatge de la sèrie. Quin? Quin? Quin personatge? És el grup Yo También Creo Que John Locke Es El Único Que Puede Sacarnos De La Crisis. Claro que sí, ni Zapatero ni Rajoy són ni Rajoy ni Rajoy sus chuches, ni res. I aquí... Són què? Són chuches? Són chuches. Chuches, no? Chuches! Bueno, és igual. Aquí, qui ens ha de treure les castanyes del foc és John Locke. Un tio... que fa el miracle de ser paralític i arriba a l'illa, pam, i es comença a caminar allà, xiru-xano... Que era per cobrar la pensió, això. No pots fer miracle? Pues treure uns... Hòstia, avui estic... Va, ara aprendre... Que has traït de la crisi, home, o de l'illa, que se'n vagi, clar que sí, home. Esteu bojos o què? Que és un personatge de ficció. Ficció! Sabeu el que és? Bueno, aquí tens raó, Anaïs. Bueno, ja està, ja he acabat, que avui estic molt espès. Vale, doncs molt bé. Després d'aquest món facebookero, va i Sergi García, que sempre m'equivoco, García. Com tu passem... vulguis, Natàlia. Ah, pues García, és igual. Passem al top 3. Franquista! Welcome to the top 10 countdown. setmana al Top 10 diu així: quina és la marca que fa els millors anuncis? N'hi ha de divertits, n'hi ha d'impressionants, n'hi ha d'absurds. I sou els que vosaltres heu escollit. Comencem! Number 10! A la desena posició, una marca que ens ajuda a ser una mica més capitalistes, perquè, tot i que reconeix que hi ha coses que no es poden comprar, per tota la resta tenim Mastercard. Inscripció a la Liga Infantil i uniforme para que sea tan bueno como tú. 2.000 pesos con Mastercard. Equipo y clases de natación para que sea el gran nadador que tú fuiste. 1.500 pesos. Descubrir su verdadera identidad no tiene precio. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe crédito y débito Mastercard. La veritat és que jo no sé si al Camp Nou accepten Mastercard. Als voltants, dic, eh? Home, segur... Segur que pots ficar. La tercera segur que pots ficar. Però per què l'ha agafat, aquesta versió tan rara? És que no trobava una versió en espanyol d'Espanya. En el espanyol, de verdad. Ho he estat, ho he estat. Hombre, para eso están los del otro lado del Atlántico, ¿no? Claro, para cuando no encuentras. El otro lado del charco. Clar. Ferran? A mi m'agrada molt la Mastercard. No. Vull dir que... Number 9. Number 9. No veieu per la llana de tonyina, més estudis, piltrafilla. ¿Se puede, doctor? Adelante. Mire, es que yo soy una tú cualquiera y me gustaría ser calvo. ¿Pero tú tienes estudios, piltrafilla? No. ¿Vas al gimnasio? Pues no. Pues tómate una de estas cuando baje la marea. ¿Qué? Mejor tómate tres. Atún claro calvo, solo selección. Hay que ser muy atún para ser calvo. Pero... Va, feu alguna broma amb els calvos, va. No, ya estoy esperando ya, va. Hola, soy Ferran y soy un osito calvo. Bueno, mejor ser un osito calvo que un atún calvo. Ay, qué risa. No, desde aquí, desde el Cabé d'Express, recomanem siempre aprendre amanidas amb Bonito del Norte. No han pagat, no? Que t'han pagat a tu per dir això? Bonito del Norte. Però sí, però no t'han pagat. No, era Gula del Norte. L'altre, aquest ve de l'hort. Aquest ve de l'hort, saps què? Ell no sap la broma. Saps què? Number 8! Molt bé, atenció a la marca del 8è lloc, el meu número preferit, per cert, per si algú no ho sabia encara. Sí? Ah, que bonito. Mireu el ritme que es pot fer amb una pilota de bàsquet i unes bambes Nike. No! Sí. Calla, que no s'havia notat! Vale, no tenim ni aquí ni pilotes de bàsquet ni bambes Nike, eh? Però sí que tenim unes bones pilotes! Tu també, Anaís? Sí. Sí? Sí? Oi, sí. Jo no! Tres Soares! Això no... Què? Per què no? No us fiqueu amb els anuncis de Nike, són boníssims. Si ningú ha dit que no. No, s'estan ficant amb les teves pilotes, tio. També exploten els nens. Això et sembla boníssim? Hola! Aquí hi ha hagut un pic mateix per culpa d'una marca. Ferran, si t'estic mirant fixament és perquè diguis ja el següent número. Number 7! Setena posició per una marca que la gent diu que hi ha maneres molt diferents de dir-la. Jo li dic Pepsi. Refrescate con Pepsi. Cut! Pepsi! Refrescate con Pepsi. Cut! Feel the Pepsi! Refrescate con Pepsi. Cut! Pepsi. Cut! Pepsi. Pepsi! Pepsi! Oye, tío, yo soy de Fuenla, yo digo... Pepsi. Pepsi o Pepsi. Lo digas como lo digas, ahorras. Doncs jo sóc de Fuenla, però també dic Pepsi. Què cate tu que ets? Li diu Pepsi a la Pepsi Cola. Aviam, Anaïs, no sé si és pitjor dir-li Pepsi o Pepsi Cola de la Pepsi. ¿Vale? O sigui, ningú, gent d'aquests anuncis, ningú diu Pepsi, ni Pepsi, ni Hasi, ni Hossi. Es diu Pepsi. Tothom li diu Pepsi. No, es veu que hi ha llocs que diuen Pepsi, de veritat. Argentina fan la conya aquesta. Això va venir d'Argentina, oi que sí? Sí? Sí. Doncs això ho van venir d'allà. O sigui, això és mentida. Aquí ho han, home, ho han adaptat, però això és mentida. Que no, que després de fer aquest anunci va sortir a la ventana de la cadena 7, sí. Van sortir diferents punts d'Espanya i cadascú, a cada zona li deien d'una manera diferent. No, això és mentida. Jo cada vegada entenc menys aquest broma fent propaganda d'altres programes de ràdio. Aquí... A mi m'agrada molt la competència, a mi. Vaig demà a veure'l. És cert, no podem. No podem. Ferran, passem ràpid abans de fer més propaganda. Number 6! Molt bé, què number 6? És el torn de la nova era, és el moment Aquarius! Les quiero contar una historia. Looks like this. You know Todo empezó un 3 de agosto de 1991. Este, que está más loco que nosotros, decidió crear una terapia especial. Una radio para que le hablemos al mundo. Y lo más importante, que empezamos a ser escuchados. Y así nació la Colifata. ¿Qué quiere decir la Colifata? Loco que quiere que todos sean felices. Y lo que empezó siendo una locura, terminó siendo una realidad. El mundo está loco. ¿No es cierto? No, el ser humano es extraordinario. Què tendre Ràdio La Colifata, no? Maco, per què? No, doncs maco perquè, no tendre. Pues perquè va començar com una teràpia per interns d'un hospital psiquiàtric i s'ha convertit en un gran fenomen a nivell mundial, que s'ha ajudat a... Què fas? Doncs no... Està aguantant el mòbil? Estic... Està aguantant el mòbil? No, bueno, jo estic llegint el que... Jo estic llegint el que he investigat. Sisplau, bueno, segueix. Que, que ha ajudat a desestigmatitzar aquest col·lectiu i amb, de gent amb problemes psicològics. No t'ho preguntava tu, li estava preguntant en Ferran. Et queda clar? Ah, doncs el que és maco, no? O sigui, és maco perquè va començar amb una teràpia per interns d'un hospital psiquiàtric i s'ha convertit en un gran fenomen a nivell mundial que ha ajudat a desestigmatitzar aquest gran col·lectiu de gent amb problemes psicològics. Gràcies, Ferran. És el que he dit jo. De res. Ah, jo abans vull fer una publicitat perquè nosaltres vam fer un anunci d'Aquarius. Si poseu al Google Aquarius UPF, us sortirà el nostre anunci. És molt guai. Està vinga, molt bé. Més publicitat. Ferran, si us plau, vinga. Number 5, patrocinat per Trident. És mentida. Equador de la llista per a una botiga de mobles que quan vas t'atabales molt i et poses nerviós perquè sempre hi ha molta gent i has de fer tot el recorregut per arribar a la secció que vols i... Vaja, l'IKEA. En el salón no se juega. Esto no se toca, quita con esto no se juega, dale. Esto no se toca, quita con esto no se juega, dale. Quita los pies de la mesa, en el salón no se juega, en el sofá no se come, en el salón no se juega. Me vas a dar un disgusto. Aquí no se juega pelota, en el salón no se juega. No pises la alfombra, en el salón. Bienvenido a la República Independiente de tu casa. A mí me agrada más allá de donde caben dos, caben tres. O donde cabe uno, caben dos. Aquest no mola gens. L'autèntic és donde caben dos, caben tres. Va, no es baralleu, Ferran, si us plau. Number 4. Quart lloc per l'Organització Nacional de Ciegos Españoles. La què? La 11. Jefe, que lo que tiene... Que es lo que tengo de todo. Si tienes la ilusión de hacerte millonario, o compras el cupón de la 11, o haces la canción del verano. Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón. Sorteo extraordinario de verano de la 11. 14 millones de euros. Jefe, que no me he enterado. Oye, ¿lo hacemos en inglés? Bien. Después del mercado internacional. També estava aquell del Me pica la medusa, medusa de l'amor. Oh, o el de tu me das cremita, yo te doy cremita. I el de It's the final countdown. Però, bueno, però aquest pertany a una altra campanya, eh? Ah. El nostre top 10 sí que és the final countdown, eh? Perquè estem al number 3! Perquè el Raül s'enteri per baixa del podi per una de les supermarques, la supermarca per excel·lència, la que es coneix arreu del món. Durex? No, home, no. ¿Control? No, home, no. ¿Coca-Cola? Hay un día que de repente de tu boca salen cosas tipo... Ni consola ni consolo. Pues para ese día tienes esta canción. El Euribor no te detendrá. La calva tampoco es tu mal. Fuiste pionera en llevar pantalón pitillo. ¡Ah! Brindis por hacer de la felicidad la manera de vivir. Coca-Cola, bebe para disfrutar. Ah, pues yo le llamo Pessi. Ay. ¿Qué de ellas, Anaís? ¿Cómo era aquel que las pedían de... De una vida nueva, tú no estás en ella. És veritat, de mi vida nueva. Sí, Ferran, sisplau, va. Number 2. Medalla de plata per la marca que fa els anuncis més estranys, però també dels més divertits. Mixta. Amor a primera mixta. Nos conocimos en un parque. En cuanto nos vimos, fue un flechazo. Parecíamos la pareja perfecta, pero no lo éramos. En la cama no nos entendíamos. A ella no le gustaba pues, que yo estuviera partido. Y se enfadaba porque soltaba miaja al moverme entre las sábanas. Yo con el tiempo me empecé a estancar. Ella me decía, Mixto, ¿vamos al cine? Y yo decía, no. Mixto, ¿vamos al parque? Y yo le decía, no. Yo era un tío clásico y claro, ella un día se enfadó mucho. ¡Que no te aguanto más! ¡Que me dejes en paz! ¡Que eres un soso! ¡Que ya me voy a ver mundo! ¡Que no me sigas! ¡Clásico! ¡Que eres un clásico! ¡Que no has innovado en tu vida! ¡Caducao! ¡Que seguro que estás hasta caducao! Yo fui a lo seguro, ¿no? Yo vi un sándwich de jamón y queso y dije, mira, esto no puede fallar. Al principio bien, pero luego te cansas. Todos los días sándwich de jamón y queso, todos los días sándwich de jamón y queso y ya está. Encima, ¿cómo está el mundo de moderno hoy en día? Que hay de todo. Éramos la pareja perfecta. Mixto y mixta, mixta y mixto. Pero me ha dejado. Sabia mixta. Ferran, tu com a expert en màrqueting, sí. Què penses dels anuncis de mixta? Són eficaços, fan gràcia, són una merda i ens prenen a tots per tontos? Què penses? Bueno, a tu t'agraden, però per la resta del món són una merda. Però per la resta no, que l'ha votat gent, eh? Sí, senyor. La resta del món, sí, per això mateix, la resta dels capullos que l'han votat. No voteu aquesta merda, sisplau, gràcies. Sí, senyor, aquesta és una opinió d'un expert de màrqueting. Gràcies, Ferran. Sí, per això anirem directe al number one, aviam si passem d'aquest anunci. Com ho has dit? Number one. Però a mi se m'ha passat... Number one! I finalment el primeríssim lloc se l'emporta... Estrella Damm, la cervesa de casa nostra. Un equip de futbol va ser el centre del món. I quin és el secret, es preguntava tothom. La feina ben feta. Qui no ho recorda? Una cosa molt nostra en els moments de més glòria. Estimar el teu ofici, vigilar cada detall. Va cantant un poema Joan Maragall. Tot està per fer. Podem aixecar el vol. Tot és possible, escrivia Martí i Pol. Metges, periodistes, mecànics, pintors, fusters, lampistes, músics i escriptors. Són les ganes, treballar fort. Desperta, company, és millor que la sort. No ens hem de reinventar, hem de seguir sent qui som. Fer les coses com sempre. Que no ens venci la sort. Si fem les coses com nosaltres sabem i hi ha res impossible, que no aconseguirem. I el que facin els altres tant se val. La feina ben feta ni té fronteres ni té rival. ¡Bravo! ¡Aleluya! ¡Bravo! ¡Qué maco! ¡Qué bonito, bonito de cojones! ¡Qué bonito! ¡Bonito al norte! Estem molt emocionats perquè aquesta última frase de l'anunci, la feina ben feta, no té fronteres ni rivals, és molt èpica. És que se'm posa la pell de gallina. Pues a mi de polla. A mi amb la Montalà se'm posa a budurar la... Ah, no! Res de marranades. Calla, deixem de banda les frases èpiques que semblen excitant Ferran i anem al karaoke. Anem al karaoke avui. La xica Yeye! Oh, yeah! ¿Quieres enterar? Que te quiero de verdad, no te quieres enterar. No te quieres enterar. Yeah, yeah. Que te quiero de verdad. Yeah, yeah, yeah, yeah. Y vendrás a pedirme de rodillas un poquito de amor. Pero no te lo daré. Yeah, yeah. Porque no te quiero ver. Yeah, yeah, yeah, yeah. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Búscate una chica yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. El pelo atolondrado y las medias de color. Una chica yeye, que te comprenda como yo. No te quieres enterar, yeye, yeah, yeah. Que te quiero de verdad, yeye, yeah, yeye, yeah, yeah, yeah. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme, que sea tu chica, yeye, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeye, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeye, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeye, yeye, yeye, yeye, yeye. Búscate una chica yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. Que tenga el pelo atolondrado y las medias de color. Una chica yeye, una chica yeye, que te comprenda como yo. No te quieres, hoy, hoy, hoy, me levantaré. No te quieres enterar, yeye, yeah, yeah. Yo te quiero de verdad, yeye, yeah, yeye, yeah, yeah, yeah. Y vendrás a pedirme y a rogarme. Y vendrás como siempre a suplicarme. Que sea tu chica, yeye, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeye, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeye, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeye, yeah, yeah, yeah. Mano. no. A veure, aquest com no és un acudit ni un cap xist, és un, com una mena d'endevinall el que fa riure, val? Oh, diu, en què se parece una vaca a una pelota? No lo sé. En què de la vaca se saca leche, de la leche la manteca, de la manteca nada, quien nada no se ahoga, quien se ahoga es bruto, bruto mató a César. César es de Roma, Roma es de Italia, Italia es de Europa, Europa es del mundo y el mundo es una pelota. No, ¡claro! Ahora lo entiendo todo. ¿Lo ves? Claro. Yo lo he visto claro, ¿eh? Pues jo no. No? Mira, ahí sempre tan, tan corrent. Sí, això ho havia dit jo, no sé per què m'has trobat aquest arbre. Això són coses d'adults, no? Sí, deuen ser. Bueno, moment d'ara d'escoltar la nostra pel·lícula de la setmana. Avui, Titanic. Hòstia. I això és el Titanic? Tampoc és tan gran, eh? Jo he vist vaixells més grans al port de Barcelona. Però què dius, Rose? Aquest és el vaixell més gran que s'ha construït fins ara, abril del 1912. Ah, que estem al 1912. Jo encara estava al 2010. Espera que torno un segle enrere. Hòstia, sí que és gran el Titanic, eh? El vaixell més gran que he vist mai. I el més luxós. I saps què en diuen d'ell? Què? Que no pot naufragar. Oh, no sé què dir-te. És tan gran que no sé com pot flotar. Va, no siguis poruga i pugem de bord. Que la glàcia alta de tota Anglaterra ens està esperant. Ens està aquí ja, mira, fa el cul. Buf, tota aquella panda d'estirats. En cauen molt malament. Rose, estimada, no diguis aquestes coses i comporta't com una niña de bien que ets, eh? El Titanic comença el seu trajecte cap a Amèrica. Aquella mateixa nit es fa un sopar de gala al que ha d'anar la Rose. Mira, mira, yo me sé un chiste. ¿Cómo llamamos nosotros los pijos al mar? ¿Cómo? ¡Océano! Jo em sé un altre. És un matrimoni de pijos com nosaltres que el dia de la seva boda se'n van de lluna de mel a un vaixell per un pantà de palea de crocodrils amb tanta mala sort que el vaixell naufraga. Llavors diu la núvia: mira, Borja, no està... hasta los salvavides són la costa. No ho suporto més. Em suïcidaré. Què dius, amor? Res, res, que vaig a fer pipí. Ara torno. Però la Rose no té ganes de pixar. El que vol és llançar-se del vaixell i parar d'escoltar acudits dolents de pijos. Adéu, món cruel, que m'has fet ser una niña bien per haver d'aguantar aquella colla de pedants. Jo de vostè no em llançaria. Oh, me cago en la... Oh, oh, sí. Oh, quin pedazo de maromo. Però com m'he de tirar existint homes com aquest? Vols que t'ajudi a tornar a la borda? Sisplau, ajudi'm amb tot el que vulgui. I quan dic tot, vull dir tot. Besa'm, toca'm, fes-me teva. Què diu? Està boja? Boja per culpa de la lujúria que he patit al veure't, guapeton. No, deixi'm estar. No és gens i sobre meu. Què passa aquí? Oh, Déu meu, oh, sí. Estimada, aquest home està abusant de tu? Però què dius? És ella qui m'intenta violar. No és el que sembla, jo. Estava intentant mirar les hèlices del vaixell i m'he relliscat. Però llavors aquest senyor tan macizorro, vull dir tan amable, m'ha ajudat a pujar i m'ha salvat d'una mort segura. Bé, doncs moltes gràcies. I ara, Rose, marxem cap al nostre camarot luxós i deixem aquest passatger de tercera classe que torni a l'habitació compartida i plena de rates. En què passa el temps? Sí, sí. Adéu, senyor. Jack. Jack, espero tornar-lo a veure properament. Properament vol dir aquella mateixa nit, ja que la Rose escapa de la seva habitació i baixa on estan els passatgers de tercera classe fent una festa. Allà troba el Jack, que hi va una mica borratxint. Jack! Jack! T'estimo! M'he enamorat de tu! Però tu qui? Qui ets? La noia a la que has salvat la vida aquesta nit, no te'n recordes? És que la nit em confon, eh? Fes-me l'amor, Jack! Però aquí... aquí no em baixis la bragueta, eh? Anem a un lloc més intimitat, no? A la teva habitació? No, no, allà hi ha més irlandesos de festa. Anirem a la bodega del vaixell, que m'han dit que hi ha un cotxe que és supercòmode per fer un quiqui. La Rose i en Jack baixen a la bodega, es fiquen a un Ferrari que troben allà i fan l'amor. Oh, sí, sí! El matí següent, en Jack es desperta i... on sóc? Hola, guapeton. T'ha agradat el sexe? Com? Com? He fet sexe amb tu? Tu i jo? Però si estàs casada! Promesa, no casada. I ja no ho estaré mai més de promesa, perquè m'he enamorat de tu. Vine't a la meva habitació a fer-me un altre quiqui, que el meu primer ja deu haver marxat a l'esmorzar amb el capità del vaixell. Veuràs, és que jo no vull fer més sexe amb tu, eh? Com no vinguis i em follis, li diré al meu primer que m'has violat. Se serà puta, la tia. La Rus obliga el Jack a pujar a la seva habitació i a mantenir relacions sexuals amb ella. Quan estan a mig del coit apareix el promès de la Rose! Rose? No és el que sembla! Rose, com has pogut? Què és? Que no és el que sembla! En aquell moment, dissimuladament, la Rose agafa un collaret que té i li fica els gallumbos al Jack. Aquest noi m'ha robat el collaret que em vas a regalar i m'ha dit que si no em fèiem sexe se l'enduria. Serà cabron! Policia, emportis aquest lladre! Però si no és veritat! Me l'acaba de ficar ella, els gallumbos! Claro, claro, eso dicen todos. Però just en aquell moment... Oh! Hòstia! Hòstia! Què és això? Què està passant aquí? Atenció, senyores i senyors. Els informem que el vaixell Titanic amb destinació a Nova York acaba de xocar amb un iceberg i que s'està enfonsant. El vaixell no l'iceberg, vull dir. Si us plau, pugin a proa i intentin salvar el seu cul. Disculpin les molèsties. No! No! Jo marxo d'aquí. Carinyo, vaig amb tu. No, ets una càrrega i corres molt lenta. Segur que quan tu arribis a proa el vaixell ja s'ha enfonsat. Adeu. Que cabron, doncs no em queda més remei que no amb tu, Jack. Doncs digue'l al poli que em tregui les manilles. Senyor policia, en Jack no m'ha robat. Res, les relacions sexuals eren totalment consentides. Ai, pobre xaval, ja li va cortar les manos por ladrón. En Jack i la Rose marxen corrent cap a la proa. Quan arriben, el vaixell està a punt d'enfonsar-se. Agafa'm fort, Jack! I per què ho hauria de fer? Si m'has intentat violar, m'has follat quan anava a Taja i a sobre gairebé em tallen les mans perquè has dit que era un lladre. Perquè no deixaràs que em mori ofegada al fred d'oceà, no? No és propi d'un cavaller, ni que viatgi en tercera classe. Joder, amb la pava aquesta. Dóna'm la mà i no et deixis anar. Merda, el vaixell se'n va a pique. No! El vaixell s'enfonsa i la Rose i en Jack lluiten amb les seves forces per sortir a la superfície del mar i no a ser arrossegats cap al fons amb el vaixell. Quina sort. He aconseguit un tros de fusta. Així em podré posar a sobre i no em moriré d'una hipotèrmia. El tros de fusta és per mi. Treu-la al mig. Aquí me fico jo. Però sí que vem els dos. Però és que si tu hi puges segur que s'enfonsa i no deixaràs que em mori, oi? Serà guarra? Oh, que bé que s'està la fusta. Ai, Jack, ets tan bo amb mi, tan comprensiu i amable. I a sobre ets bo al llit. T'estimo tant. Jack? Que m'escoltes? Jack, has mort? Oh, Déu meu! Sempre t'estimaré, Jack! I aquesta és la meva història, el Titanic. Però vostè va ser una cabrona amb en Jack. Cabrona no, una subnormal del copon. Tirem a la vella aquesta per la borda! Sí! Cabró! Fi. Estic totalment d'acord amb en Jack, els dos que havien la fusta, però és que... Per què ha de morir en Jack? Jo és que sempre plou amb aquesta. No, perquè em sembla que Leonardo DiCaprio no accepta un guió si el seu personatge no la palma al final. Romeo i Julieta, Titanic, El Aviador, El Hombre de la Máscara de Hierro, totes. Ah, El Hombre de la Máscara de Hierro no la palma del tot, només un 50%. Què vols dir amb això? No puc dir-ho, que si no diem com acaba la peli. Ara hauré d'anar a llogar-la perquè si no em queda una intriga. Però bueno. Bueno, pues acabem el que ve després, d'acord? I ja vas a llogar-la. Maneres de contactar amb nosaltres les diem molt ràpid perquè se'ns ha acabat el temps, així que vosaltres fiqueu al Google el que ve després i allà ho trobareu tot, Està tot allà. Està tot allà. Així que, pues, sintonia final, ja l'estic escoltant, Anaïs, si us plau, un piropo molt ràpid, molt ràpid. Miedo te tenía que dar si supieras dónde me cuelgo la toalla y el albornoz cada vez que pienso en tu cuerpo. Precioso, precioso, como siempre. ¡Qué grande! Estupendo, ara sí marxem, però tornem la setmana vinent. Mentre recordeu mirar la vida amb molt d'humor. A reveure! Adéu, adéu! Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is